Uważam, że to nagranie Nicka Cave'a, które idealnie nadaje się na poranek. Poza tym popisał się razem z zespołem The Bad Seeds w utworze Wild God. Jesienią koncert w Polsce, w październiku dokładnie, ale jeszcze wcześniej w sierpniu dostaniemy od mistrza Nicka Cave'a kolejny album. Zobaczymy, co to będzie za płyta. Na razie, tak jak słychać, chyba będzie dobrze. 7,5 minuty po godzinie 5. A propos koncertów, to nasz największy artysta stadionowy rozpoczął mini tournée po tych największych obiektach w Polsce. Podobno w Gdańsku w minioną sobotę było magicznie. Nie wiem, nie byłem, ale zawsze Dawida możemy posłuchać w radiu. Nie widzi mnie tu. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont, na sznurku ciągnie w dół. Centymetra albo dwa. Zazdrość, nienawiść, jak mówi, włożą wśród strach. Zamykam oczy i liczę do 13. Nim zajdzie słońce, tęsknić za tobą będę znów. Wszyscy! Jak para zmieniam stan, unoszę się do chmur. Spadam z kulami gradu, topnie, topnie. Jak para zmieniam stan, unoszę się do chmur. Na zawsze, nie będę tu jak głupiec stał. Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Spuszczam ze smyczy każdą męczącą mnie. Gwiazdy formują, co formują? Dziś się w kieszeniach będę do ciebie niósł. Wszyscy! Jak bardzo zmieniam stan, unoszę się do na zawsze, nie będę tu jak głupiec stał. Thank you. tak jak Państwu powiedziałem, nie byłem nigdy na tym stadionowym występie Dawida Podsiadło, ale z tego, co można obserwować, czytać i słuchać od tych, którzy byli, no to już są mega produkcje na pewno światowym poziomie. Zresztą wszystkie transmisje, które można gdzieś w internecie spojrzeć, to wszystko pokazują. Pani Krystyna się odezwała i poprawiła mnie. To nie był koncert. To był spektakl muzyczno-świetlno-pirotechniczny. Byliśmy w Gdańsku. No to tylko pozazdrościć. Z tego co wiem, Dawid Podsiadło jeszcze kilka innych stadionów zaliczy w Polsce. Tylko nie wiem, czy jeszcze można dostać bilety. Tutaj Trójkąty i Kwadraty też z Gdańska, ale kilka lat wstecz. 13-14 minut po godzinie 5. Budzimy się w poniedziałkowym Coś mi świta. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Podróż powrotną. tanecznie, elektronicznie, instrumentalnie. Podróż powrotna, taki jest tytuł tego nagrania instrumentalnego. Tropiki to artysta ze Szczecina, który ukrywa się pod takim pseudonimem. 18,5 minuty po godzinie 5. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Serdecznie dziękuję Państwu za korespondencję. Każdy list czytam i na każdy odpisuję, żeby nie było. audycja Coś mi świta codziennie do godziny 6 rano, ale przecież w ciągu dnia wiele rozmaitości antenowych program Trzeciej Polskiego Radia Państwu proponuję wspomnieć chociażby, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, audycję Dobrego Dnia, którą poprowadzi Justyna Grabarz. Dzisiaj czytam sobie tutaj w notatkach u Justyny temat beatboxu, jego historii w Polsce i na świecie. Czym jest beatbox? Wiemy czy nie wiemy? Jeżeli nie, to odsyłam do audycji, która codziennie od 9 do 12 na naszej antenie. U Radka Nałęcza z kolei od 12 do 15 w programie Środka. Igor Fleischer dzisiaj gość specjalny, organizator pewnego festiwalu muzycznego. A jakiego? No to proszę zostać przy radiu. Będzie na pewno elektronicznie i to będzie na pewno wielkie wydarzenie na Śląsku. Tyle w tym momencie mogę zdradzić. Aha, mogę jeszcze powiedzieć, że mamy 24,5 minuty po godzinie 5. What is it? No od 3 dni mamy już czerwiec, no a czerwiec, no to wiadomo, najpiękniejsza pogoda i wakacje, a jak wakacje to sezon koncertowy i festiwalowy i zgadza się, dzisiejsze spotkanie w dużej mierze dotyczy tych wydarzeń muzycznych, na które pewnie wszyscy czekamy i przy okazji Revolution grupy The Cult. Warto wspomnieć, że grupa z ponad 40-letnim stażem dopiero dwukrotnie koncertowała w naszym kraju, no ale okazja, żeby zobaczyć Jana Asbury z załogą jest ku temu dobra, bo 30 listopada w Warszawie wystąpi legendarna, jeszcze raz użyję tego słowa, legendarna formacja The Cult. Wszystko na letniej scenie progresji. Myślę, że to będzie wielkie wydarzenie muzyczne. michał.grabkowski@polskieradio.pl. A Państwo na jakie koncerty czekają? Placebo, Every You, Every Me. Brian Molko z kolegami też zapracowany. Podglądam sobie stronę internetową zespołu. Czerwiec, lipiec, sierpień w rozjazdach europejskich. W tym m.in. koncert w Łodzi 27 lipca. Oj, będzie się działo. Można by było tylko tak żyć, że z koncertu na koncert, prawda? Jeżeli chodzi o mnie, bo Państwo pytają, oczywiście czekam na europejską część trasy zespołu Pearl Jam. Zespół przyjeżdża na 9 koncertów na naszym kontynencie i będzie można posłuchać, no niestety nie w Polsce, najbliżej w Berlinie, no ale przyjeżdżają promując swoją ostatnią, uważam, że bardzo udaną płytę Dark Matter. This is not what we want, man. Cut it off. da, shiki da, shiki da, go da, go da, shiki da, shiki da, go da, go da, shiki da, shiki da, shiki da, shiki da, shiki da, shiki da, shiki da. Shake it down. Shake it down. pytałem szanowna słuchaczko programu Trzeciego Polskiego Radia i szanowny słuchaczu programu Trzeciego Polskiego Radia o koncerty, na które najbardziej słuchacze czekają właśnie. Tymczasem otrzymuję informacje o koncertach, które słuchacze przegapili. Czy to Riverside ostatnio tutaj na Torwarze, czy też koncert Dub Pistols. Ale myślę, że mają państwo jakieś plany festiwalowe, koncertowe, no bo przecież taki czas przed nami. A to przed chwilą Bahama Soul Club, niezwykła orkiestra elektroniczna z Niemiec, która pod dowództwem Oliviera wspaniałe płyty nagrywa. Afro Shigida. I tak mi się skojarzyło to ze wschodem, pięknym wschodem słońca, gdzieś nad wielką wodą najlepiej. I tak od razu sprawdziłem i powiem państwu, mimo tego, że pewnie jeszcze dzisiaj w radiu w porannej audycji ktoś to powie, o 4:19 słońce nas dzisiaj przywitało. Luźny i humorystyczny charakter Coś mi świta zawsze w poniedziałek, ale czasami tematy ważne w piosenkach poruszane, jak na przykład Przemijanie dziś u Sydneya Polaka, jak i bohater kolejnej piosenki, którą zaśpiewa Maria Peszek. Samotny tata szuka samotnej mamy. Także tak, taki świat i taka sytuacja. Kartka na drzewie, kartka na wietrze. Samotny tata, zimne powietrze. Internet zawodzi, może uda się tak. Zostawiam adres, zostawiam znak. Mimo innych ważnych spraw, samotny tata, wap@michał.com. Jestem, czekam, pisz lub dzwoń. Nie szukam lali z portali, szukam mamy dla Ali, samotnej jak ja, la la. Nie szukam lali z portali, szukam mamy dla Ali, samotnej jak ja, la la. Samotny tata szuka samotnej mamy. Także tak, taki świat i taka sytuacja. Kartka na słupie i kartka w metrze. Samotny tata, zimne powietrze. Internet zawodzi, może uda się tak. Zostawiam adres, zostawiam znak. Usta na powiekach, wiem, to się raczej nie zdarzy, ale jestem, czekam. Przyjdź, połóż mi ręce na twarzy, przyjdź, połóż usta na powiekach, wiem, to się raczej nie zdarzy, ale jestem, czekam. Nie szukam lali z portali, szukam mamy dla Ali, samotnej. Thank you. No i kwadrans pozostał nam naszego dzisiejszego spotkania w audycji, która nazywa się Coś mi świta. Tutaj Maria Peszek, zawsze prosto, zawsze w punkt i zawsze odważna, samotny tata na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Do polskiej muzyki jeszcze dzisiaj wrócimy, bo będzie mowa o pierwszej trójce, czyli liście przebojów programu Trzeciego, na którą w każdy piątek zaprasza Piotr Metz. Póki co muszę państwu powiedzieć, że jeżeli chodzi o korespondencję mailową michał.grabkowski@polskieradio.pl, no to dzisiaj ani kierowcy nie piszą, ani też nie ma koncertu życzeń, czyli z jednej strony takie tematy, które na co dzień są poruszane podczas naszych radiowych spotkań, dzisiaj gdzieś przygasły. Więc z pełną odpowiedzialnością muszę państwu powiedzieć, że za dzisiejszą korespondencję wystawiam słuchaczom trójki 4 z minusem. It's all you keep waiting so long. You know, see me a superstar, me and I have time to waste with your minions and ting. In front of me, still grainy from that old black and white TV. My whole family silent, watching you shape destiny with your two hands faster than the eye can see. Mesmerizing. You know what? Skinny little me started to strut. 10 years old, suddenly bold, 'cause I resolved to live like my hero in the ring. Be smart, never give an inch, no retreating. And I racked up respect from teachers, rednecks and creatures who attack in a pack like insects. Never seen the like, not before or since. A young prince, and I remain convinced that it's invincibility, athletic agility, virility, still a free spirit, forever through eternity. Stinging like a bee, Mr. Muhammad Ali. Defy belief from the belly of the beast, rising like yeast. My release from low self-esteem came when I saw you rapping on my TV screen. Float like a butterfly that described my walk to school. After fight night I felt so cool, 'cause I was the greatest too. Love a cell phone simply out of love for you. And I knew someday people will love me too. None of the heckling about my black skin got through. I knew to walk barefoot through hell for you. It's how I felt back then and I still do. So if you accept these humble words of praise and my gratitude for those glorious days, I'm in victorious ways instilled in a young mind, skills sublime, yours to mine. Oh, Grupa Faithless na antenie Trójki. Szkoda, że już nigdy nie wystąpią w oryginalnym składzie. Muhammad Ali, 9 minut do godziny 6. Ja Państwu wystawiam oceny, a pewnie mnie też zostanie wystawiona za brak kącika seniora dziś, bo czytam w korespondencji michał.grabkowski@polskieradio.pl. No rzeczywiście, dzisiaj o seniorów nie zadbałem, ale zadbam o tych z Państwa, którzy co piątek słuchają Trójki wieczorem. Pierwsza Trójka, lista przebojów. Zabawa jest prosta. Państwo głosują, Piotr Metz przedstawia pierwszą dwudziestkę. My dziś zaglądamy do pierwszej dziesiątki. Mało tego, do pierwszej piątki. Na czwartym... Przetańczone serca, przetańczone szczęście. Adres naszej strony na pewno Państwo znają, ale przypomnę, trójka.polskieradio.pl. Zabawa jest bajecznie prosta, tak jak bajecznie proste jest głosowanie. Wystarczy wejść na naszą stronę i klikać w swoje ulubione nagrania. W każdy piątek po 19.00 Piotr Metz zaprasza. Przetańczone serca Pablo, Paweł i Ludziki w ostatnim notowaniu na miejscu czwartym. 4,5 minuty pozostały do 6.00, o 6.00 serwis, a po nim poranne wydanie. Zapraszamy do Trójki. Dziś w roli gospodarza Robert Grzędowski, a my serdecznie dziękujemy za poniedziałkowe Coś mi świta. Program zrealizowała Halina Leszczyńska, a ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. No i na liście Trójki jeszcze zostaniemy, bo pierwszą dziesiątkę zamyka Tomasz Makowiecki z jakże pięknym tytułem Lato w mieście. I niech to będzie dobre zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Do usłyszenia. Autopromocja Polskiego Radia. Proszę Panią, wiesz co? Byłam nad morzem i byłam w koszmarnej chałupie. My robimy tanie w czas. U nas na pewno tak nie będzie, bo my zabierzemy Was w najpiękniejsze miejsca tego świata. Razem z panem Kilarem, z Bernsteinem, z dziećmi, które wiedzą lepiej. Będzie dużo śmiechu i jeszcze więcej dobrej zabawy. Piegowaty koncert. Tam, gdzie gongi i tamtamy, wysyłamy telegramy. 8 czerwca, godzina 12, studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Razem z Orkiestrą Polskiego Radia, Polskim Radiem Dzieciom i Radiową Trójką. Zapraszam, Katarzyna.